Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка. Жэтон на метро. Раман. Раздзел 26. Раптам шчоўкнула нешта, трэснула, настаў змрок. Толькі бляклае святло з двара ды ад манітора ноўтбука. «Што такое?» – усклікнуў, усхапіўшыся Грыневіч. «Што гэта?» «Лямпачка перагарэла». «Не падыходзьце!» «Тады самі ўключыце настольную». Грыневіч уключыў, і ўсё памянялася. Калі гарэла вялікае святло, ён, блізарука прыгорблены за столікам перад ноўтбукам, здаваўся меншым, а рак у кутку крэсле большым. Цяпер, калі ўключылася настольная лямпа, Грыневіч як бы падрос, а рак наадварот скурчыўся і паменшаў. Ён яўна пачынаў здавацца. Чырвоны твар, пот, беганне вачамі. У дрыготкіх пальцах ён нервова круціў карабок запалак. Ад яго бравады нічога не засталося. «Вы так і не спыталі», – сказаў Грыневіч, – «як я мог, падазраючы вас, дапусціць да вас лю?» «Дык цяпер, – пытаю», – сіпла азваўся рак. «Па-першае, я быў усю ноч побач, потым трывожная кнопка, аўтадазвон, усё такое, ад чаго мне цяпер сорамна?» «Чаму?» – з цікавасцю падняў галаву рак. «Вядома, я і раней здагадваўся, што вы з Міхайлоўскай не проста выпадковыя знаёмыя. Акрамя таго, падазрона было, што Лю так лёгка згадзілася. Усе сумненні зніклі, як толькі я пачаў чытаць аповесць. Я разумею ваша жаданне вывесці сябе гэткім мачо, суперменам. Але пры ўсёй павазе да вашых мінулых заслуг, не ў крыўду сказана, каб так у першы ж вечар на лавачцы, я не ўпэўнены, што гэтая рамантычная лавачка ўвогуле існавала. Як не магу паверыць, што ў вас не было кватэры, а нават калі і не было, дык у Мінску з вашымі сябрамі не праблема яе знайсці. Вы былі знаёмыя з Міхайлоўскай раней, і хутчэй за ўсё яна ездзіла ў Мінск не на якія курсы, а да вас. І што з таго? А тое, што пад вершам «Чаромхавы чад» указана не дата вашай нібыта першай і апошняй сустрэчы, як вы запэўніваеце ў аповесці, а дата напісання верша, які напісаны пазней, значна пазней зацвіцення чаромхі, скажам, месяцаў на 9 пазней. Як вы не блыталіся ў аповесці з гадамі Лю, няцяжка падлічыць, што ёй не 17, а 18, і калі яшчэ мець на ўвазе, што яна Віктараўна, а вы з Каралёвым цёскі, няма ніякага сумнення, вы і ніхто больш, бацька Лю. Гэта сакрэт Палішынеля». Рак паспрабаваў вымучыць сябе нейкае падабенства ўсмешкі. «Я асабліва і не хаваў?» «Як не хавалі?» – строга падняў на яго вочы Грыневіч. «А телефонны званок у самым пачатку? Праўда, далей вы далі маху. Калі Лю падслухоўвае кавалачак телефоннай размовы ў шостай частцы, там крыху іншыя словы, чым у вашай перадачы на пачатку. Там праскоквае, не атрымаецца нічога страшнага. Думаю, Міхайлоўская званіла вам з мэтай папярэдзіць, сказаць, што вамі зацікавіліся. Ну і акрамя таго, сапраўды папрасіць дапамогі пры здачы творчага конкурсу, бо рэдактарская справа – ваша прамая спецыяльнасць». «Я думаў, гэта само сабой зразумела». Тады зусім іншая карціна, тады ўсё выцягваецца ў лагічны ланцуг. Тады зразумела, з-за чаго былі паміж Міхайлоўскай і каралёвым праблемы, скандалы, сваркі і рэўнасць. Зразумела таксама, што менавіта магла сказаць Лена ў запале каралёву. Калі ён даведаўся, што дачка не яго, ды даведаўся, чыя яна, больш яго нічога не трымала, і ён выправіўся на разборкі са шчаслівым супернікам. «Вы многа ведаеце?» «Многа, але не ўсё. Пра некаторыя рэчы я магу толькі здагадвацца. Напрыклад, чаму вы не ажаніліся з Міхайлоўскай, якая да гэтага часу кахае вас? Бо як пафасна вы пішаце, літаратура, творчая незалежнасць для вас важней за ўсё на свеце. Магу здагадвацца, адкуль абыякавасць Лены да каралёва, неспагнання з яго аліментаў, бо вы, сапраўдны бацька, памагалі ёй матэрыяльна. Здагадваюся, што вы і ніхто іншы ездзіў з дачкою пры Балтыку, калі ёй было 13. Гэта вы выслухоўвалі яе замежныя прыгоды і фантазіі. Уся ў бацьку. У вас ёсць цыкл вершаў «Венспілскія рыбакі», «Аб чым маўчыш, Яніс Яунсу драбінь». Здагадваюся таксама. Грыневіч кінуў хуткі позірк, рак механічна сцягнуў на грудзях сарочку, з-пад якой курчавіліся валасы. Што гэта вы, а ніякі не сябар, вярталіся з лю полем з возера ў мястэчка. Ад вас нічога не схаваеш. Парадокс у тым, што і Міхайлоўская, і Лю, і ўсе, хто прымаў у гэтым удзел, уключаючы Асаўца, і цяпер у шчаслівым няведанні адносна вас. Яны шчыра вераць, што вы добры мах, чарадзей, які паможа адшукаць сапраўднага злачынцу. Я не жорсткі і прызнаюся, самая непрыемная мая місія – будзе аб'явіць ім, хто вы на самой справе. Рак падняў галаву. Ноткі, ці лепш сказаць, рэшткі гонару прарэзаліся ў яго голасе. І ў чым тады ваша заслуга, калі я сам сабе выкапаў яму сваёй аповесцю? Вы толькі вывудзілі ўсё гатовае, гэтак любы б змог. «Нашто ж вы пісалі?» – лагічна заўважыў Грыневіч. «Не трэба было пісаць». «Менавіта!» – ухапіўся рак за саломіну. «Калі чалавек вінаваты, хіба ён так будзе падстаўляцца? Ён зашпіліцца на ўсе гузікі, залезе ў ракавіну, і ніхто за кіламетр да яго не наблізіцца». «Не абавязкова». Злодзей часта гучней за ўсіх крычыць «лаві злодзея». Калі ён разумны і хітры, ён наадварот пастараецца скарыстацца магчымасцю самому прыняць удзел у расследаванні, каб ведаць, на якой яно стадыі, звядзе ўсё да балбатні, несур'ёзнасці, буфанады, каб заблытаць сляды. «Толькі не я, я напісаў бы інакш, знайшоў бы іншую тэму». Самаўпэўненасць вас і пагубіла. Вы не сумняваліся ў сваёй сіле, пісалі, будучы ўпэўненым, што ніхто не разблытае, што як бы супраць вас ні гулялі, вы ўсё адно пераможаце. Рак ламаў у пальцах адну за адной запалкі. «Што вы мне параіце?» – спытаў ён ціха. «Тое, што і заўсёды раіцца ў такіх выпадках. Прызнанне. Яно ў вас у прынцыпе ёсць, застаецца аформіць яго афіцыйна. І тады вам усе прэферэнцыі, супрацоўніцтва са следствам, даўнасць тэрміну, афект, той важнейшы факт, што без вас не раскрылася б, пра аповесць я згодны прамаўчаць». Тым больш, які вы забойца. Так, няшчасны выпадак, неабходная абарона. Можа, я старамодны, але я нават у наш час веру, што злачынствы і талент несумяшчальныя. Я проста ўпэўнены, што вы рана ці позна самі прызналіся б і без мяне. А другі варыянт? Ваша ўпартасць і маўчанне. Тады я вымушаны буду даць гэтай гісторыі самую шырокую агалоску. Вы не ўлічылі, што я не з дзяржаўных органаў. Мне зусім не абавязкова трымаць дэталі следства ў тайне. А значыць, я магу выкласці ўсё ў адкрыты доступ, ды намякнуць, хто падазраваны, ды са сваімі каментарамі. А калі пойдзе грамадскі розгалас, калі вашай гісторыяй зацікавіцца сапраўднае афіцыйнае следства, калі на маім месцы апынецца і, закасаўшы рукавы, возьмецца за справу тупы выканаўца, вам не пазайздросціш. Вы, канечне, наўрад ці ведаеце, што генетычная экспертыза чалавечых парэшткаў ніколі не дае стопрацэнтовай гарантыі, а гэта значыць, што пры жаданні практычна любое цела, знойдзенае пад любым крыжам, можна павесіць на любога чалавека, і даказаць нешта пасля такой аповесці будзе ой як нялёгка. Але нават калі дакажацца, вашае жыццё за гэты час ператворыцца ў пекла. Я ўжо маўчу пра рэпутацыю, кар'еру, добрае імя. Усё будзе выпацкана, паламана, знішчана. Нашто вам гэта? Дзіўнае пытанне. Спытайце ў доктара Шнейдера, нашто ён выразае ракавыя пухліны. Бо я сумленны чалавек, афіцэр, грамадзянін, бо гэта мой доўг, бо злачынца павінен сядзець у турме, а не атрымліваць асалоду ад жыцця, бо я абсалютна не згодзен з вашай тырадай пра несумленнага следчага і несправядлівы суд. Я лічу, што ўсё роўна наадварот. Следчыя ў нас сумленныя, а суд незалежны і непадкупны. Што ж, я не чакаў, што вы справіцеся. Я вас недаацаніў. Аддаю вам належнае, выгодны супернік. Рак падняўся. Не падыходзьце, усклікнуў Грыневіч, апусціў руку ў заплечнік і назад не выцягнуў. Не трэба набліжацца. Дарэчы, ледзь не забыў, можа, вы хочаце мяне заваліць, як няшчаснага каралёва, і вывезці на маёй машыне да якога-небудзь крыжа ці проста скінуць у раку? Адразу папярэджваю, я супраць. Дзясятак чалавек у гэты момант ведаюць, дзе я і з кім. Чакайце. Не трэба мяне праводзіць, я ведаю дарогу. Да сустрэчы, спадзяюся, да хуткай. Ды паслухайце, упарты вы чалавек. Але гэты дзівак не стаў нават слухаць, ці то быў настолькі ўпэўнены ў непарушнасці сваёй версіі, ці сапраўды проста спалохаўся. Уночы адзін на адзін з забойцам заспяшаўся, замітусіўся і, нягледзячы на хворую нагу, так хутка выскачыў з кватэры, што нават дзверы за ім не стукнулі, знік, растаў у паветры, як і не было яго. Рак не паспеў нічога сказаць. А ў яго наканец была падрыхтавана цэлая прамова, у якой ён збіраўся і прызнацца, і пакаяцца. Калі паўгода назад яму патэлефанавала Лю і папярэдзіла, што ім пачалі цікавіцца, ён уразіўся, як гэта супала з яго намерам паспрабаваць свае сілы ў прозе. Уяўляеш, гэты мамін новы, гэты асавец, здагадваецца, што маці не забыла цябе, кахае па-ранейшаму і месца не знаходзіць ад рэўнасці. Мала ёй было аднаго такога, ён яшчэ горшы за бяспутнага каралёва. Як яна будзе з ім жыць? Ён яе даканае сваім занудствам, падазронасцю, упіканнямі, кшталту ашчаслівіў яе. А яшчэ, здаецца, ён усур'ёз забраў сабе ў галаву, што шалапутны каралёў не з'ехаў, а з ім здарылася няшчасце, яго забілі, ды яшчэ падключыў свайго сябра з Мінска, такога ж як сам, які ўсё вынюхвае, выпытвае, як на допыце або на дэтэктары хлусні. Са мной таксама паспрабаваў, але ж ты ведаеш, на мне дзе сядзеш, там і злезеш. Ён цябе падазрае, гэта проста дзіка. Ён бачыў падпісаную табой кніжку, у якой ляжала пісьмо. Вакол гэтай кніжкі ўсё і круціцца, так што будзь асцярожны. Цяпер разумею, усміхнуўся ён. Чаму ўсе так вакол мяне забегалі, пачалі абходжваць, апрацоўваць з усіх бакоў. Дарэчы, а дзе бяспутны каралёў? Якая розніца? Маці ён не піша, а мне было пару вестак. Апошняя па імейлі на Новы год. Хваліўся, што ваяваў на баку ДНР, потым на баку ЗСУ, цяпер жыве ў Мадрыдзе, кветкамі гандлюе, возіць з Эквадора на самалёце. А яшчэ падзяліўся радасцю, што збылася яго мара. Нарэшце памяняў рускі канчатак прозвішча на ўкраінскі. Нібы мне гэта так важна ведаць. І ты не сказала ім пра пісьмо? Я яго адразу ж выдаліла. І маці не ведае? Нашто мне яе лішні раз расстройваць? Дык што, паможаш? Прыдумай што-небудзь, ты ж пісьменнік. Ты можаш паставіць на месца гэтага надзьмутага зануду, каб ён прыцішэў, каб маці пабачыла яго сапраўднае аблічча. Трэба падумаць, сказаў ён. Тым жа вечарам ён пакалупаўся ў камп'ютары, шукаючы, што важнага адбывалася ў Мінску за апошнія 10-15 гадоў. Прапусціў палітыку, усе гэтыя нейкія некуды выбары, нейкія рэферэндумы пра нейкае пажыццёвае кіраванне. Усё было да моташнасці нецікавае, а самае галоўнае да імгнення часовае. Зацікавіла яго толькі такая інфармацыя. На заўвагу калекцыянерам у продаж паступілі 100 тысяч юбілейных жэтонаў. Ад звычайных адрозніваюцца выявай адной з 8 станцый метро, уведзеных у эксплуатацыю ў 1984 годзе. Каштуюць юбілейныя жэтоны столькі ж, колькі звычайныя. Вось гэта было ўжо нешта. Жэтон на метро мог аказацца больш даўгавечным за любую ўладу. Ужо разумеючы, што знайшоў, што хацеў, адчуваючы прыемны сверб творчасці, у той жа вечар даў на куфры абвестку, а ў абед наступнага дня сустрэўся з сухенькім мінскім дзядком-інтэлігентам, канечне ж з бародкай і ў акулярах, з моўніцкі выгляд якога надаваў гэтай аперацыі куплі-продажу звычайнага жэтона амаль крымінальную таямнічасць. Прыманка была знойдзена. Ён пазваніў Лю і папрасіў прывесці яго падпісаную кнігу і пісьмо каралёва, пажадана з канвертам. Што ты прыдумаў? Адну гісторыю. І яна паможа табе даказаць сваю невінаватасць? Наадварот, усміхнуўшыся, адказаў ён. Я не збіраюся нічога даказваць і ні ў чым апраўдвацца. Я сам працягну рукі, каб іх звязалі. Як гэта? Часта на паляванні звер, ліса ці кабан, не кажучы пра зайца, уцякаючы ад сабакі, з усіх сіл ляціць уперад, каб адарвацца як мага далей. Затым рэзка разварочваецца і бяжыць па сваім следзе насустрач сабаку, пасля чаго робіць саскок. Зразумела, сабака ідзе па тым следзе, які мацней пахне. Пасля, канечне, вяртаецца і знаходзіць развілку, але час страчаны. Я паспрабую здвоіць след, сам пабягу насустрач. Глядзі, не пападзіся. Ён узяў з запасу чысты экземпляр зборніка «Чаромхавы чат», зрабіў такі самы, як і на старой кнізе, надпіс, больш-менш почыркам Каралёва, не надта пільнуючыся дакладнасці, і аддаў Лю. Атрымалася, што пісьмо было сапраўднае, а яго ўласная кніга з подпісам – падробка. Цяпер пастаў кніжку з пісьмом на паліцу. «І ўсё?» – недаверліва спытала яна. «Усё, калі гэты Пінкертон сапраўды такі настырны і ўедлівы, як ты расказваеш, калі ён не ведае пра імэйл, калі ў ім ёсць сапраўдная творчая жылка, ён заўважыць падабенства почыркаў, супаставіць даты і пападзецца». А калі не, тады ён не варты, каб яму давалі ўвагу. Скажы, а на маці ніяк гэта не адаб'ецца, такія махінацыі? Спытала яна. Ён насупіўся. Маці другім разам хай лепш выбірае сваіх мужчын. Нічога гэтага не было б, калі б ты жыў з намі. Як можна жыць адной літаратурай, памяняць родных людзей на асадку, ноутбук і кавалак сшытай паперы, кнігу? «Ну-ну», – яшчэ больш насупіўся ён. «Мы не аднойчы на гэтую тэму гаварылі, яна не абмяркоўваецца». Вось што прыблізна падрыхтаваў наканец рак, у гэтым хацеў прызнацца і за гэта збіраўся папрасіць прабачэння, бо мэта ў Грыневіча пры ўсім пры тым была высакародная – устанаўленне справядлівасці, у той час як у яго рака сумніўная – розыгрыш, гульня, падман. Напісаць аповесць яму было няцяжка. Пікантнасць сітуацыі была яшчэ і ў тым, што Грыневіч, сам паляўнічы, папаўся, пабег па тым следзе, які мацней пахне. Шкада яго, канечне, але раз такі гарачы, нецярплівы, хай будзе навука, не ўсяму ж сказанаму і напісанаму трэба верыць. Ды і не гэта было галоўнае. Справа не ў педантычным, уедлівым, упартым і упёртым, але наіўным і па-міліцэйску праставатым Грыневічы, які, плітучы павуцінне, расстаўляючы сілкі, сам у іх ублытаўся. Зразумела, што з гэтым хутка разбяруцца, як высветляць і тое, што юбілейныя жытоны выпускаліся не да 20-годдзя, а да 30-годдзя метро. А не разбяруцца, тым лепш. Сваёй неўрымслівай дзейнасцю Грыневіч толькі створыць вакол гісторыі ажыятаж, а аповесць атрымае бясплатную рэкламу, прычым скандальную, а значыць, самую надзейную. Цяпер гэта было не важна, а важна, што ён выканаў абяцанне, дадзенае дачцэ. Яго дэбют, яго першы блін не атрымаўся комам, яму паверылі. Ён дабіўся свайго і цяпер з усмешкай падумаў, што ў свеце толькі дзве сапраўдныя непрыемнасці. Першая – не дабіцца, чаго хацеў, другая – дабіцца, чаго хацеў. Тэма жытона была выкарыстана, больш яна яго не цікавіла. Ён развітаўся са сваімі героямі, але ведаў, што нікуды яны ад яго не дзенуцца. Ён ужо адчуваў поўную сваю ўладу над імі. Пішучы, забаўляючыся, гуляючы сам з сабою ў шахматы, ён навучыўся ажыўляць людзей, мог па першым жаданні адпраўляць іх у нябыт і гэтак сама лёгка вяртаць назад. Гэта было так нова, цікава, незвычайна, захапляльна. Улада творцы над сваімі героямі. Больш за тое, нешта падказвала яму, што гэта і ёсць адзіная ў свеце сапраўдная ўлада, хаця б таму, што яна самадастатковая, ёй нічога не пагражае ні выбары, ні рэферэндумы, ні путчы з рэвалюцыямі. Яе ніхто ніколі ні пры якіх абставінах не адбярэ, ды і прэтэндаваць на яе наўрад ці будзе. Спаць не хацелася, ён згроб са стала жытон на шнурку, падышоў да акна, шырэй расчыніў створкі. Ноч, цёплая, летняя, ліпеньская, улілася разам з пахамі і гукамі. Знізу ліхтар падсвечваў ярка-зялёную аж да салатавай лістоту дрэваў, зверху зоры сеялі сваё падманнае святло. Ён размахнуўся, зашпурнуў у цемру жэтон, дачакаўся, пакуль ён прашамаціць у лістоце і ціха шпокне, затым стаяў поўны адчування гэтай раней невядомай улады, прагна дыхаў, глядзеў у гору, і яму здавалася, што дом разам з лоджыяй і з ім плыве, як касмічны карабель, падымаючыся ўсё вышэй, усё далей, у гэтае глыбокае, мяккае, высланае зорамі аксамітна-чорнае неба.